Prólogo. O exceso de luz non impide a visión, mas acentúa até o infinito. A condición sen condición, para que sabendo da discordia, esta se inscriba pacífica na consciencia, pero máis ben no presente, na escena determinada pola policía interna aos nosos corpos, pola repetición de certas reglas. Pois calquera pode dar cunha pasaxe a tan bocadura do desexo. Calquera pode atravesar ríos e, polo tanto, coa animación dos accidentes. O vento, en tempo a forza da forqueta o transportar a erva. Dar cunha liña de universo para dar. Atender a figura todo máis dun cono, dunha mónada. Logo mira unha superficie a que arrimarse. En a hospitalidade do arrimo, a propia luz do lugar, dará a ler o propio arrimo do lugar, a propia luz, a lenta luz. Unha vogal a lenta luz comeza a moverse por intres en que a luz ilumina o mundo, acende o lume na lareira, abre unha xanela que atravesa o colmo, coloca o pote, leva as mans aos cadres, sente o sentido, pula amencer o seu espírito, o almorzo, a ausencia, o amor, o pan e o sapo, tempo de descanso. O pan e o sapo, tempo de descanso. A vogal conta co sentido, coa bendición da fala deconstruída polo seu estar no mundo. Entre medias, a vogal leva un vestido, coa seda. Sobre o vestido unha mantela, que a leva ate o bosque, ate a fortificación. Esta é a escena. A prova. A diferenza, a síntese implosiona. Esta é a escena. A prova. A diferenza, a síntese implosiona. A unha velocidade segura de 24 frames por segundo. Imaxes que o noso aparello perceptivo decide pôr en movimento. Este é o segredo desta arte. Este é o segredo. Por un lado, a percepción. Por outro, o pensamento. Pero a amnesia imposibilita o recordo. O regreso ao sentido. A meditación imposibilita o recordo. No medio corpo, en él, a animación do tempo. Por defecto de síntese. Tres mulleres, un musical, América, Europa, O camiño á meditación é difícil de atopar. Que fermosa piscina. Do tempo, pórtico A. Plano do pórtico que dá paso ao xardín. Acción do tempo, pórtico B. Plano do pórtico que dá acceso aos estudos onde se firmará o contrato. A cada pórtico corresponderá de un tímpano. A cada memoria acústica, unha morte por impacto de bala e o cheiro dun cadáver en descomposición. Todo está gravado no corazón da amnesia, sobre os brazos da morte, xusto na xuntura que abre toda a pintura. Esta é a moza directriz, o pórtico e o tímpano da morte. A cesura, esta é a mente. É a moza directriz, o pórtico e o tímpano. A cesura é a mente. O apartamento que comparten cando fora e os animais. un canguro goceador, pórtico de silencio. Non o desvela, senón que o conecta a outros moitos. Agora, ao ritmo da luz, da vogal, deítase sobre a seda e queda dormida a rentes da fortificación. Este pórtico definitivamente abre a mirada á cidade de Los Ángeles. Pórtico C. Morte e resurrección en Sierra Bonita. Determinadas pasaxes só poden ser concebidas pola forza do amor entre mulleres. Esta pórtico fai posible os saltos, silencio, a meditación. Esta é a moza que fai conexión co despacho, o pórtico e o tímpano. A cesura esta é a mente, é a moza que fai conexión co despacho, o pórtico e o tímpano. A cesura e a mente. Nesta dimensión do tempo entramos, pero hai tantas pistolas e todas con silenciador que o sentido, o camiño á meditación, hai conexión co desmadrío do mozo do café. Esta é a escena, a prova. A diferenza, a síntese implosiona. Esta é a escena, a prova. A diferenza, a síntese implosiona. Esta é a escena, a prova. A diferenza, a síntese implosiona. Fai conexión co desmadrío do mozo do café. Que fermosa piscina. E al final hubo un pequeño fallo. Repito todo esto, tengo una vida.